อนุตตรังอภิสัมปูทิงสัมปูชิตวาตถาคโตปัตตมังยังอเดเสสิธัมมะจักขังอนุตตรังสัมมะเทวะภวาเตนโตโลเก ธัมมะเทวะ ติยังยัตถาคาตาอุโฟอันตาปฏิปาติจมัชฌิมาเจตุสวาจิ เสยเยสุวิสุทังญาณะ สนังเดสิตังธัมมะจะเจนะสัมมาสัมพุทิเกตนังนาเมนะเวสุตังสุตตังธัมมะจะกัปปวาตนังเวยะเทนะสังวิตันตัมปนามะเหเอวมิสุตังเอกังสัมมายังภะคะวาปารานัสยังวิหารสิอิชิปัตตะเนมิกะดาเยตะกะโคจะวากิเยภิกขุอามันเตสิด้วยเมภิกขะเวอันตาปัปปจิตเตนะเสวิตาปะกะตะเมด้ว ยโมจายัง กามิสุกามสุขัลลิกานุโยโกหิโนกัมโมโพโทจะนิโกอนะลิริโยอันตัสสันนิโต โยจายัง ตักิมลมาธานุโยโกดุโกอนัตโยอนัตตสันนิโตเอเตเตโคภิกขเว โกหันเตอะตุปะกัม มะมาชิมาปฏิปดาตถาคเตนะภิสัมปวนทาจักขุกะรณีญาณกะรณีอุปสมายะภิญญายะสัมปุทายะนิพพานายะสังวาติกตมาย ะสัมภิกขเวมัชฌ ิมาปฏิปดาตถาคเตนะภิสัมปุทาจักขุกะรณีญาณกะรณีอุปสมายะภิญญายะ สัมปุ ทายะนิพพานายะสังวาตติอายะเมอริโย โยอันทังวิโกมัยโ กไสยทีดังสัมมาเดติสัมมาสังกัปปุสัมมาวาจาสัมมากัมมันโต สัมมา อาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิยังโคสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทา ตถาคเต นะภิสัมปุทาจักขุกะรณีญาณกะรณีอุปสัมมายะภิญญายะสัมปุทายะนิพพานายะสัง วา ตติยังโคปนะภิกขเวดุขขังอริยสัจจังจาติปิดุขขาจาระ ปิดุขขา ญาติปิดุขขามรณัมปิดุขขังโสกปริเทวะดุขขโดมนัสุปายาสาปิดุขขาอปิเย หิสัมปโย โกดุขโคปิเยหิวิปโยโกดุขโคยัมปิฉันนะละภิติตัมปิดุขขังสังขิเตนะปัญจุปาทานขันธา ทุกขา อิดังโคปนะภิกขเวดุขะสมุทโยโห ยะสัจจังยายะ ตัณหาปุณะภิกขานังดิราคะสหกตาตตรจาภินันตินี ไสยะตีนัง กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอิดังโคปนะภิกขเวดุขะนิโรโธอริยสัจจัง โยตั สสะเยวตัณหายะเสสวิกาเรนิโรโธจาโกปฏินิสังโกมุติอนานะโยอิดังโคปนะภิกขเว โลกะนิโร ธกามิเนปฏิปทาอริยสัจจังอะยะเมวะอัตถัง นิโก มะโกสัยยะทิดังสัมมาเด ทิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโต สัมมา อาชีโวสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาสมาธิดังดุขังอริยสัจจันติเมภิกขเวอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุดปาฏิญาณังอุดปาฏิปัญญาอุดปาฏิวิชา อุดปาฏ ิอาโลโกอุดปาฏิตังโคปนิดังดุขังอริยสัจจังปริญญยังติเมภิกขเวปุพเพสุธัมเมสุจักขุงอุดปาฏิญาณังอุดปาฏิปัญญาอุดปาฏิวิชาอุดปาฏิอาโลโกอุดปาฏิตังโค ปนิดัง ดุขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุง อุดปาฏ ิญาณังอุดปาฏิปัญญาอุดปาฏิวิชาอุดปาฏิอาโลโก อ ุ ดปา ฏิดังดุขคสมุทโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุดปา ฏิญาณัง อุดปาฏิปัญญาอุดปาฏิวิชาอุดปาฏิอาโลโกอุดปาตังโคปนิดังดุขังอริยสัจจังปะหาตาปันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุง อุดปาฏิญาณัง อุดปาฏิปัญญาอุดปาฏิวิชาอุดปาฏิอาโลโกอุดปา ฏิตัง โคปนิดังดุขังสมุทโยอินันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุตัม สุตัมเมสุจัก จักขุงอุดปาฏิญาณังอุดปาฏิปัญญาอุดปาฏิวิชาอุดปาฏิอาโลโกอุดปาฏิดังดุขคนิโรโธอริยสัจจันติเมภิกขเว ปุพเพ อนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุดปาฏิญาณัง อุดปาฏิ ปัญญาอุดปาฏิวิชาอุดปาฏิอาโลโกอุดปาฏิตังโคปนิดังดุขคนิโรโธอริยสัจจังสัจจิกาตาปันติเม เปกะเวปุพเพ อนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุดปาฏิญาณังอุดปาฏิปัญญาอุดปาฏิวิชาอุดปา ฏิอาโลโก อุดปาฏิตังโคปนิดังดุขคนิโรโธอริยสัจจันติ สัจจิกาตาเมเปกะเวปุพเพ อนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุดปาฏิญาณังอุดปาฏิวิชาอุดปาฏิวิชาปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุง อุดปาฏิญาณังอุดปาฏิปัญญา อุดปาฏิวิชาอุดปาฏิอาโลโกอุดปาฏิตังโคปนิดังกนิโรธกามิลิปฏิปทาอริยสัจจังปาเวตาปันติเมภิกขเว ปุพเพ อนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุดปาฏิญาณังอุดปาฏิปัญญาอุดปาฏิวิชา อุดปาฏิอาโลโก อุดปาฏิตังโคปนิดังดุขคนิโรธกามินีปฏิปทาฟาวิตันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุ ุเตสุธัมเมสุจังคุมอุดัปปาติญาณังอุดัปปา ติปัญญา อุดัปปาติวิชฌาอุดัปปาติอาโลโกอุดัปปาติยาวะคีวัญจะเมภิกขเวอิเมสุจตุ สุระยัสสะ เจสุเอวันติปริวาตังดวาดสาการังยถาภูตังญาณดาสนังนัสสุยสุขังอโหสิเนวตา วาหัง ภิกขเวสเดวะเกลุเกสมาระเกสพรหมเกสาสมณพรหมนิยาปจายสเดวะมโนสาย ะอนุตตรัง สัมมาสัมพุทธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยโตจะโคเมภิกขเวเมสุจตุสุขริยสัจเจสุเอวันติปริวาตังดวาดสังยะถาภูตังญาณดาสนังวิสุทธ ิภะโหสิ ภิกขเวสเดวะเกลุเกสมาระเกสพรหมเกสาสมณพรหมนิยาปจายติ เกวะมันโต สายะอนุตตรังสัมมาสัมพุทธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสินนันจะปะนัมเมดัสสนังอุตตปาปาเมวิมุตติอัยมันตินาจ ิตินา ทิดาดิบุณาภะโวติอิธัมมะโวจะภะคะวะตา ธัมมะนะปัญจวัคคิยาภิกขุภะคะวะโตปาสิตังอะปินัง ดุนติมาสมิงจะปะนะวิยาการณัสมิงปัญญามาเดนะอายัสมะโตสวิจจ ังวิธัมมะนะ ธัมมจักขุอุตตปาติยังกิญจิสมุทุยะ ธัม มังสัพพัตตังนิโรธธัมมันติปวาติเต ยะภะคะวาธัมมจักเตภุมมาเตวาสาธัม มนุสานะ สุงเต ตังภะคะวตาปาราณสิยังอิสิปตินิมิกะดาเยอนุตตรังธัมมจักังบาวาติตังอาปติวาติยัง สมาเทนะวา พรหมเนนะวาเทเวนะวามาเรนะวา ธัมมุนาวาเจนะกิวาโลกัสสินติภุมมานังเทวานังสัพพังสุตวาจาตุมมา มหาราชิกานังเทวานังสัตตังสุตวาตาวะติงสาเทวาสัตตมนุสา เวสุ ตาวะติงสานังเทวานังสัตตังสุตวายามาเทวาสัตตมนุสา เวสุ ยามานังเทวานังสัตตังสุตวาทุชิตาเทวาสัตตมนุสาทุชิตานังเทวานังสัตตังสุตวานิมมาระติ เทวา สัตตมนุสาเวสุมนิมมานรตินังเทวานังสัตตังสุตวาปรนิมมิตวสวัตติเทวา สัตตมนุ สาเวสุมปรนิมมิตวสวัตตินังเทวานังสัตตังสุตวาพรหมจัก ขิกาเทวาสัตตมนุ สาเวสุมเอตังภะคะวะตาปาราสิยังอิสิปตะเนมิกะดาเยอนุตตรัง ธัมมจัก ขังบาวาติตังอาปฏิวาติยังสมณัยนวาพรหมเนวา วาเนเว นวามาเรนวาพรหมบุนาวา เรนจิวา โลกาสมิงติ จินะเ หเตนะโมโหเตนะยาวะพรหมโลกาสัตโตอาภวัจจยัญ จะดัสสหัสสีโลกัสสะ ตุสังกัม ปิสัมปะกัมปิสัมปะเวเดทิ อัปมาโนยะโลกาโลโอภาโสโลเทปาตุระโกส ิอัตติกัน เทวานันเทวานุภาวันติอัตตะโก ภะวา อุ ดานเนสิอัญญาสิวัตโพกนฺไญโญอัญญาสิวัตโพกนฺไญโญติติดังยายาสมโตกนฺไญญาส ัญญากนฺไญโญเตวะนามัง อโหสิติ